توبہ نے طاقتور بنا دیا۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جادوگر جب فرعون کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، اگر ہم موسیٰ کے مقابلے میں غالب رہے تو ہم کو اس کا انعام تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے کہا، ہاں۔ اس کے بعد جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں پھینکیں جو دیکھنے والوں کو رینگتے ہوئے سانپ کی مانند نظر آنے لگیں۔ اب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، آپ کا عصا اژدہا بن کر گھوما تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جادوگروں کی ہر لکڑی لکڑی اور ہر رسی رسی ہو کر رہ گئی۔ جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ نے جو چیز دکھائی ہے وہ جادو نہیں بلکہ خدائی معجزہ ہے۔ ان کا سینہ حق کے لیے کھل گیا اور انہوں نے اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔ فرعون غضبناک ہو کر بولا، تم لوگ موسیٰ کے مومن بن گئے قبل اس کے کہ میں تم کو اس کی اجازت دوں۔ یہ تم لوگوں کی خفیہ سازش ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور پھر تم سب لوگوں کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ آراف۔ جادوگروں نے جواب دیا، اس ذات کی قسم جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ خدا کی روشن نشانیوں کے مقابلے میں ہم تم کو ترجیح دے۔ تم جو کچھ کرنا چاہو کر لو، تم صرف اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہو، اور اللہ زیادہ اچھا ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ طہٰ۔ وہی جادوگر جو ابھی فرعون کے سامنے خوش آمدی باتیں کر رہے تھے اور اس کے انعام اور اعزاز کے طالب تھے، وہی تھوڑی دیر بعد اتنے دلیر اور بلند حوصلہ ہو گئے کہ فرعون کی انہیں کوئی پرواہ نہ رہی، حتیٰ کہ فرعون کی طرف سے سخت ترین سزا کی دھمکی بھی انہیں مروب نہ کر سکی۔ وہ کیا چیز تھی جس نے جادوگروں کو اچانک پستی سے بلندی اور بزدلی سے بہادری تک پہنچا دیا؟ وہ ایمان کی طاقت تھی۔ انہوں نے انسانوں سے گزر کر خدا کو پا لیا تھا، پھر ان کو انسانوں کا ڈر کیوں ہوتا؟ شہر کے مسلم محلے کو تخریب کاروں کے ایک غول نے گھیر لیا۔ مسلمان اپنے گھروں سے نکلے تو تخریب کاروں نے پتھر پھینکنے شروع کیے، مسلمانوں نے بھی اس کے جواب میں پتھر پھینکے۔ تخریب کاروں کو جب پتھراؤ سے کامیابی ہوتی نظر نہ آئی تو انہوں نے بندوقوں سے فائر کیے، جس سے کچھ مسلمان زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمان بھاگے اور اپنے گھروں میں داخل ہو گئے۔ اب تخریب کاروں کا حوصلہ بڑھا، وہ آگے بڑھ کر محلے میں گھس گئے اور مسلمانوں کے مکانوں اور دکانوں میں آگ لگانا شروع کر دیا۔ یہ بڑا نازک موقع تھا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ اب محلے کے ایک بدنام شخص کو اللہ نے ہمت دی اور اس نے مسئلے کو حل کر دیا۔ اس شخص میں اور کوئی برائی نہ تھی، البتہ وہ شراب پیتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، اس نے تیمم کیا اور سجدے میں گر پڑا۔ سجدے کی حالت میں اس نے دعا کی، خدایا آج تو ہماری عزت رکھ لے اور ہماری مدد کر، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس نے یہ دعا کی اور اس کے بعد پڑوسی کی بندوخ لی اور تھیلے میں کارتوس بھر کر مجمع میں گھس گیا۔ اس نے چن چن کر تخریب کاروں کو اپنی بندوق کا نشانہ بنانا شروع کیا، اگرچہ وہ خود بھی ہر وقت تخریب کاروں کے نشانے کی زد پر تھا، مگر اس وقت ڈر اس کے دل سے بالکل نکل گیا تھا۔ وہ پوری بے خوفی کے ساتھ اپنا کام کرتا رہا۔ تخریب کاروں نے جب دیکھا کہ ان کے بہت سے ساتھی خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں اور ہائے مار ڈالا کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں، تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے۔ فاطر 10۔ مذکورہ مسلمان کی دعا کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا۔ اس نے جب اپنی دعا کے ساتھ شراب چھوڑنے کا عہد کیا تو اس نے ایک نیک عمل کیا۔ اس نیک عمل کی وجہ سے اس کی دعا اوپر اٹھ کر فوراً خدا کی بارگاہ میں پہنچی اور مقبول ہوئی۔ جب بھی آدمی اپنی دعا کے ساتھ اس قسم کا کوئی نیک عمل کرے تو اس کی دعا ضرور قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ دعا کے ساتھ اس کے موافق نیک عمل دعا کے معاملے میں آدمی کے سنجیدہ ہونے کا ثبوت ہے، اور جب آدمی اپنی مانگ میں سنجیدہ ہو تو اس کی مانگ ضرور پوری کی جاتی ہے۔ اس واقعے کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے۔ جب آدمی نے یہ کہا کہ خدایا میں آج سے شراب کو چھوڑتا ہوں، تو میری مدد کر، تو اس نے اپنی طاقت کو بڑھایا، کیونکہ اب اس نے خدا کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ اگر وہ صرف خدایا مدد کر کے الفاظ بولتا تو اس سے اس کے اندر وہ یقین نہ آتا، کیونکہ یہ چھپا ہوا خیال پھر بھی اس کے دل میں باقی رہتا کہ میں خدا کو پکار رہا ہوں، حالانکہ میں خدا کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب اس نے شراب چھوڑنے کا عزم کیا تو بھرپور طور پر اس کو یہ امید پیدا ہو گئی کہ اب خدا ضرور میری مدد کرے گا، کیونکہ اب اس نے اپنے اور خدا کے درمیان پڑے ہوئے پردے کو ہٹا دیا تھا۔ پہلی صورت میں اس کی مثال اگر چور کی سی تھی تو اب اس کی مثال اس شخص کی سی ہو گئی جس نے سامان کی قیمت اس کے دکاندار کو ادا کر دی ہو۔ اس کی توبہ نے اس کو نڈر بنایا اور اس کی قوت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ توبہ کے فوراً بعد اس کے اندر سے احساس جرم نکل گیا، اس کا یہ اندیشہ مٹ گیا کہ میں خدا سے دور ہوں۔ اب وہ خدا کی مدد کو اپنے حق میں یقینی سمجھنے لگا۔ اس کے اور خدا کے درمیان جو رکاوٹ تھی، جب اس رکاوٹ کو اس نے دور کر دیا تو اندیشوں کے تمام غبار اس کے دل سے ہٹ گئے۔ خدا اس کو اپنا نظر آنے لگا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بنا چکا تھا۔ موت کے عقیدے نے زندگی دے دی۔ ایک نوجوان نے عربی مدرسے سے فراغت حاصل کی، اس کے بعد ان کا ارادہ مزید تعلیم حاصل کرنے کا تھا۔ اسی دوران گھر سے ایک خبر آئی جس نے ان کے حوصلے ختم کر دیے۔ خبر یہ تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے گھر پر معمولی کھیتی باڑی تھی، اسی میں محنت کر کے ان کے والد صاحب گھر کا کام چلاتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد گھر پر صرف ان کی بیوی تھیں اور چند چھوٹے بچے۔ اب مذکورہ نوجوان ہی گھر کے بڑے کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کو اپنی ذمہ داری کا شدید احساس ہوا۔ والد صاحب کی وفات کا مطلب ان کے لیے صرف ایک تھا، یہ کہ وہ مزید تعلیم کا ارادہ ترک کر کے اپنے گھر چلے جائیں اور اپنے والد صاحب کی طرح کھیتی باڑی کے کام میں لگ کر گھر کا انتظام سنبھالیں۔ مدرسے میں ایک بزرگ سے ان کا قریبی تعلق تھا۔ اس کے بعد وہ ان سے ملے اور کہا، حضرت اب میں یہاں سے جا رہا ہوں اور آپ سے آخری ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ بزرگ نے کہا، آخر کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور میں ہی اپنے گھر میں سب سے بڑا ہوں، اس لیے اب مجھے کو گھر کا انتظام سنبھالنا ہے۔ شاید قدرت کو یہی منظور ہے کہ میرے ہاتھوں میں قلم کے بجائے حل ہو۔ بظاہر اب میرے لیے مزید تعلیم کا کوئی سوال نہیں۔ بزرگ یہ سن کر خاموش ہو گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بولے، کیا موت آپ کے لیے نہیں ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ گھر پہنچ کر آپ کا انتقال نہیں ہو جائے گا؟ پھر اگر آپ کا بھی انتقال ہو گیا تو؟ اس کے بعد بزرگ نے کہا کہ کسی گھر کا سنبھالنے والا کوئی بڑا نہیں ہوتا، ہر گھر کا سرپرست اور کفیل اللہ تعالیٰ ہے، کسی کے جینے مرنے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنے تعلیمی منصوبے کو جاری رکھیے اور گھر کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجیے کہ میرا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ یہ بات نوجوان کے دل کو لگ گئی۔ انہوں نے گھر کا خیال چھوڑ دیا اور اس کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر کے اپنی تعلیمی جدوجہد شروع کر دی۔ انہوں نے مدینے کے جامعہ اسلامیہ میں درخواست بھیجی اور اس کے لیے ضروری کوششیں کرنے لگے۔ کوشش کامیاب رہی اور ان کا داخلہ جامعہ اسلامیہ مدینے میں ہو گیا۔ انہوں نے مدینے کا سفر کر کے جامعہ اسلامیہ میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ وہاں سے فراغت کے بعد وہ سعودی عرب کے دارالافتاء کے تحت افریقہ کے ایک ملک میں مبلغ اور استاد کی حیثیت سے بھیج دیے گئے۔ 11 اپریل 1980 کو ایک ملاقات میں انہوں نے راقم الحروف کو بتایا کہ افریقہ میں رہتے ہوئے ان کو 10 سال ہو چکے ہیں اور ان کی موجودہ زندگی سے وہ اور ان کے گھر والے دونوں مطمئن ہیں. وہ اپنے کو ایک کامیاب انسان سمجھتے ہیں، اور یہ کامیابی ان کو اس مختصر سے جملے سے ہوئی کہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا بھی انتقال ہو گیا ہے. موت کا عقیدہ بظاہر منفی عقیدہ ہے، مگر وہ اپنے اندر زبردست مثبت اثرات رکھتا ہے. جس کو موت کا یقین ہو، زندگی کے بارے میں اس کا یقین بڑھ جاتا ہے. جو اپنے کو مرتا ہوا دیکھ لے، وہ اپنی زندگی میں زیادہ باعمل ہو جاتا ہے. اخلاق کی طاقت. 1933 کا واقعہ ہے. فتح گڑھ اتر پردیش کے علاقے میں سکھوا نامی ڈاکو نے سنسنی پھیلا رکھی تھی. اس کی لوٹ مار بے پناہ ہوتی جا رہی تھی. پولیس کے افراد تک کے لیے ممکن نہیں رہا تھا کہ اس کی گولیوں کا نشانہ بننے سے بچ سکے، مگر عین اس زمانے میں بھی ایک اعلی انتظامی افسر اس کی فہرست انتقام سے مستثنا تھا. یہ سید صدیق حسن آئی سی ایس، وفات 1963 تھے. صدیق حسن صاحب اس زمانے میں فتح گڑھ میں جوائنٹ مجسٹریٹ تھے. سکھوا ڈاکو کے خلاف پولیس کی مہم انہی کی ماتحتی میں چلائی گئی. مہینوں کی جد و جہد کے بعد سکھوا ڈاکو گرفتار ہوا، اور صدیق حسن صاحب نے اس کے مقدمے کی سماعت کر کے اس کو سزا کا حکم سنایا. مگر عین اس زمانے میں جبکہ صدیق حسن صاحب سکھوا ڈاکو کے خلاف مہم کی قیادت کر رہے تھے، سکھوا ڈاکو نے ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا. گرفتاری کے بعد اس نے بتایا کہ وہ اکثر رات کو صدیق حسن صاحب کے بنگلے پر آتا تھا، مگر ان کی شرافت کا خیال کر کے کبھی ان پر گولی نہیں چلائی. یہ صدیق حسن صاحب کی وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے ایک ڈاکو بھی ان کی تعریف اور عزت کرتا تھا؟ اس کا اندازہ ایک واقعے سے ہوتا ہے جو خود سکھوا ڈاکو نے بتایا. اس نے کہا کہ ایک بار پولیس والے اس کو گرفتار کر کے سید صدیق حسن صاحب کے بنگلے پر لائے. یہ سردی کا زمانہ تھا. سکھوا نے صدیق حسن صاحب سے کہا، جنٹ صاحب، آپ کا سکھوا سردی کھا رہا ہے. یہ سن کر صدیق حسن صاحب فوراً اندر گئے، اپنی نئی ریشمی قمیص اور کمبل لائے اور اس کو ڈاکو کے حوالے کرتے ہوئے کہا، لو اس کو استعمال کرو، یہ تمہارے لیے ہے. 17 مئی 1968. کوئی شخص خواہ کتنا ہی نہتا ہو، اس کے پاس ایک ایسا ہتھیار موجود رہتا ہے جس سے وہ اپنے حریف کو جیت سکے. یہ اخلاق کا ہتھیار ہے. ایک حکیم صاحب تھے، وہ شہر میں مطب کرتے تھے اور ہفتے میں ایک دن اپنے گاؤں آیا کرتے تھے. ان سے ان کے گاؤں کے بعض لوگوں کو دشمنی ہو گئی. انہوں نے ایک آدمی کو 100 روپے دیے اور کہا کہ رات کو جب حکیم صاحب واپس آ رہے ہوں تو ان کو پکڑ کر مار ڈالو. غریب آدمی روپیے کے لالچ میں تیار ہو گیا اور گاؤں کے باہر پل کے پاس چھپ کر بیٹھ گیا. حکیم صاحب پل کے پاس پہنچے تو وہ جھپٹ کر سامنے آ گیا. حکیم صاحب اس کو دیکھتے ہی پہچان گئے. جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ ان کو مار ڈالنا چاہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ذرا ٹھہرو. اس کے بعد انہوں نے کہا، کیا تم کو وہ دن یاد نہیں جب تم اپنے چھوٹے بچے کو ٹوکرے میں رکھ کر میرے پاس لائے تھے؟ بیماری نے اس کا برا حال کر دیا تھا اور تمہارے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے. میں نے تمہارے لڑکے کا مفت علاج کیا اور وہ اچھا ہو گیا. کیا میرے اس احسان کا بدلہ وہی ہے جو تم اب میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو؟ یہ سنتے ہی آدمی نے اپنی لاٹھی پھینک دی اور حکیم صاحب کے پاؤں پر گر پڑا. اس نے کہا، آپ نے سچ کہا، میں روپیے کے لالچ میں آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، مگر اب میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، آپ مجھے معاف کر دیں. ایک جانور کو کسی قسم کی اخلاقی دلیل حملہ کرنے سے روک نہیں سکتی، مگر انسان کو جیتنے کے لیے ایک اخلاقی دلیل بھی کافی ہے، بشرطے کہ وہ حقیقی معنوں میں ایک اخلاقی دلیل ہو، نہ کہ محض الفاظ کا ایک مجموعہ۔ اسی سے تعمیر دنیا بھی۔ ایک مرتبہ مجھے مسلم نوجوانوں کے ایک اجتماع میں بلایا گیا۔ میں نے وہاں آخرت کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کی۔ میں نے کہا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور آخرت کی فکر رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔ میں اپنی بات پوری کر کے چپ ہوا تو ایک نوجوان نے کہا، یہ تو خیر ٹھیک ہے، اب اصل بات شروع کیجئے۔ ان کو کسی نے بتایا تھا کہ میں تعمیر ملت کے موضوع پر کچھ باتیں پیش کروں گا۔ آخرت کا واعظ سن کر انہیں محسوس ہوا کہ میں نے اصل بات نہیں کہی، میں نے مسلمانوں کے دنیاوی مسائل کا کوئی حل پیش نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ دنیا کی تعمیر آخرت کی تعمیر سے الگ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ تعمیر آخرت ہی میں تعمیر دنیا کا راز بھی چھپا ہوا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ دنیا کی تعمیر کے لیے مسلمانوں کو تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ وہ ایک باشعور قوم بنے، دوسرے یہ کہ انہیں اقتصادی خوشحالی حاصل ہو، تیسرے یہ کہ وہ ایک طاقتور قوم ہوں، اور یہ تینوں چیزیں آخرت کے عقیدے سے کمال درجے میں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، آخرت کا عقیدہ انسانی شعور کو بیدار کرنے کی سب سے زیادہ کامیاب تدبیر ہے۔ آخرت پسندی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی غیبی حقیقتوں کے بارے میں حد درجہ حساس ہو جائے۔ جس آدمی کا شعور اتنا بیدار ہو کہ وہ نہ دکھائی دینے والی چیزوں کو دیکھنے لگے، وہ دکھائی دینے والی چیزوں کو اور بھی زیادہ دیکھنے والا بن جائے گا۔ آخرت کوئی رسمی عقیدہ نہیں، وہ انسان کے شعور کو آخری حد تک جگہ دینے والی سب سے بڑی انقلابی تدبیر ہے۔ آخرت کے عقیدے سے سنجیدگی اور احتیاط پیدا ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ آدمی کو سوچنے والا اور حقیقت پسند انسان بناتا ہے۔ ایسا آدمی ہر معاملے کو اس کے انجام کے اعتبار سے دیکھتا ہے، وہ چیزوں کو ان کی اصلیت اور واقعیت کے اعتبار سے جانچنے لگتا ہے، نہ کہ محض ان کی ظاہری صورت کے اعتبار سے۔ یہ باتیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں وہ سب سے زیادہ باشعور انسان بن جاتا ہے۔ وہ دنیا سے لے کر آخرت تک تمام چیزوں کو خدائی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ اس کی بہترین واقعاتی مثال صحابہ کرام کا گروہ ہے۔ انہوں نے مشکل ترین حالات میں دعوت اسلامی کے کام کو منظم کیا اور قدیم آباد دنیا کے بڑے حصے کو نہ صرف مسلمان بنایا بلکہ ان کی زبان اور تہذیب تک کو بدل ڈالا۔ یہ سب کام وہ کبھی نہیں کر سکتے تھے اگر وہ شعور کی اعلیٰ سطح پر نہ پہنچ گئے ہوتے۔ نمبر دو، اقتصادی ترقی ہمیشہ دو چیزوں کا نتیجہ ہوتی ہے، محنت اور دیانتداری، اور آخرت کے عقیدے سے یہ دونوں چیزیں کمال درجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ آخرت کا عقیدہ آدمی کے دل میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ عمل کیے بغیر کسی کو کوئی انعام نہیں مل سکتا۔ آخرت کا عقیدہ آدمی کو بتاتا ہے کہ خدا کے یہاں صرف سچائی اور اخلاص کی قیمت ہے، جھوٹ اور فریب کی اس کے یہاں کوئی قیمت نہیں۔ اس طرح جو شخص حقیقی معنوں میں آخرت پسند ہو جائے وہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر محنتی اور دیانتدار بن جاتا ہے، اور جس شخص کے اندر یہ دونوں خصوصیات پیدا ہو جائیں وہ صفر سے آغاز کر کے بھی بڑی بڑی ترقیاں حاصل کر سکتا ہے۔ اقتصادیات کی دنیا میں کسی کے لیے سب سے بڑا سرمایہ محنت اور دیانتداری ہے، اور یہ دونوں چیزیں آخرت کے عقیدے کا براہ راست نتیجہ ہیں۔ جس شخص کے اندر آخرت کا احساس ہوگا اس کے اندر لازمی طور پر محنت بھی ہوگی اور دیانتداری بھی۔ اس کی ایک واضح مثال صحابہ و تابعین کا گروہ ہے۔ یہ لوگ اپنے وطن سے بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے، مادی وسائل کے اعتبار سے کوئی چیز ان کے پاس نہ تھی، اس کے باوجود انہوں نے اپنے وقت کی تجارتوں پر قبضہ کر لیا۔ وہ ایشیا اور افریقہ سے لے کر یورپ تک کی منڈیوں پر چھا گئے۔ ان کی اس اقتصادی کامیابی کا راز یہی دو چیزیں تھیں، محنت اور دیانتداری۔ نمبر 3، کسی قوم کی طاقت کا سب سے بڑا ذریعہ اتحاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اتحاد کا دوسرا نام طاقت ہے اور اختلاف کا دوسرا نام کمزوری۔ کسی گروہ کے افراد میں جب اتحاد ٹوٹتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہوتی ہے، اور وہ افراد کی انانیت ہے۔ اگر ہر فرد میں توازو آ جائے، ہر آدمی اپنی انا کو ختم کر چکا ہو، تو وہاں اختلاف کا سرے سے خاتمہ ہو جائے گا، اور آخرت کا عقیدہ سب سے زیادہ یہی چیز پیدا کرتا ہے۔ جس شخص کے دل میں خدا کی ہیبت اور آخرت کا فکر بیٹھ جائے، اس کے اندر سے گھمنڈ اور بڑائی کے تمام احساسات نکل جاتے ہیں۔ خدا کی پکڑ کا اندیشہ اس کو ایک بے میں والا انسان بنا دیتا ہے۔ یہی کیفیت اتحاد کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ جس قوم کے افراد سے گھمنڈ اور انانیت نکل جائے، ان کے اندر سے گویا اختلاف کی جڑ ختم ہو گئی۔ ایسے لوگ سب سے زیادہ متحد قوم بن جاتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں اتحاد سے بڑی کوئی دوسری طاقت نہیں۔ اس کی واقعاتی مثال اسلام کی تاریخ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جو لوگ تیار ہوئے، وہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور آخرت کی فکر کرنے والے تھے۔ چنانچہ ان ابتدائی مسلمانوں میں بے پناہ اتحاد پایا جاتا تھا۔ اسی اتحاد کی طاقت سے انہوں نے اپنے سے زیادہ طاقتور اور اپنے سے زیادہ سامان والے دشمنوں کو مغلوب کر لیا۔ مگر بعد کے دور میں جو لوگ اسلام کی صفوں میں شامل ہوئے، ان میں آخرت کا عقیدہ اتنا گہرا اور اتنا زندہ نہ تھا۔ چنانچہ ہر ایک یہ چاہنے لگا کہ اس کی بات مانی جائے، اس کی بڑائی تسلیم کی جائے۔ اس کے نتیجے میں ایسا اختلاف پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی طاقت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ وہ لوگ جو اب تک کفر و شرک کا زور توڑنے میں لگے ہوئے تھے، وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو برباد کرنے میں لگ گئے۔ جب ذہن کے پردے ہٹ جائیں۔ ملک عبد الشکور، بی اے، پیدائش 1946، بدھل راجوری کے رہنے والے ہیں۔ وہ سگریٹ کے عادی تھے اور روزانہ 3 پیکٹ پی جاتے تھے۔ سگریٹ پینا صحت کے لیے مضر ہے۔ سگریٹ پینا اپنے کمائے ہوئے پیسے کو آگ لگانا ہے۔ اس قسم کی کوئی بھی دلیل ان کو سگریٹ چھوڑنے پر آمادہ نہیں کر سکتی تھی، حتیٰ کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی اصرار کر کے پلاتے۔ چائے پینے کے بعد وہ سگریٹ کا کش لینے کو اتنا ضروری سمجھتے تھے کہ وہ اپنے دوستوں سے کہتے، جو آدمی چائے پی کر سگریٹ نہ پیے، اس کو چائے پینے کا حق نہیں۔ مگر ایک چھوٹے سے واقعے نے ان کی محبوب سگریٹ ان سے چھڑا دی۔ سگریٹ کے ٹکڑے جو وہ پینے کے بعد پھینکتے، ان کو ان کا 3 سالہ بچہ فاروق خیصر اٹھا لیتا اور منہ میں لگا کر پیتا۔ ملک عبد الشکور صاحب اس کو منع کرتے، مگر وہ نہ مانتا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ بچے کی ماں نے سختی سے بچے کو منع کیا، تو بچے نے کہا، ابا بھی تو پیتے ہیں۔ ملک عبد الشکور صاحب نے بچے کی زبان سے یہ سنا تو ان کو سخت جھٹکا لگا۔ اگرچہ وہ دوستوں کے سامنے اپنی سگریٹ نوشی پر قصیدہ پڑھتے تھے، مگر ان کا دل خوب جانتا تھا کہ سگریٹ پینا ایک بری عادت ہے، جس کا انجام نہ صرف صحت اور پیسے کی بربادی ہے، بلکہ وہ اخلاق کو بھی بگاڑنے والا ہے۔ جب کوئی شخص ان سے سگریٹ چھوڑنے کو کہتا، تو وہ اس کے خلاف لفظی دلائل کا انبار لگا دیتے، مگر ان دلائل کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ وہ اپنے ایک نشے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، اور اس کے لیے بھی تیار نہ تھے کہ اپنی غلطی کو مان لیں۔ اس لیے وہ لفظی تاویلات کے سہارے اپنے کو حق بجانب ثابت کرتے تھے۔ وہ اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے تھے کہ سگریٹ کے خلاف کسی دلیل پر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں۔ مگر جب سگریٹ کا سوال بچے کی زندگی کا سوال بن گیا، تو اچانک وہ سنجیدہ ہو گئے، ان کے ذہن سے وہ تمام پردے ہٹ گئے جنہوں نے ایک سادہ سی حقیقت کو سمجھنا ان کے لیے ناممکن بنا دیا تھا۔ جو شخص مضبوط دلائل کے آگے ہتھیار ڈالنے پر تیار نہ ہوتا تھا، وہ ایک بچے کے کمزور الفاظ کے آگے بالکل ڈہ گیا۔ اگر میں خود سگریٹ پیتا رہوں تو میں اپنے بچے کو سگریٹ پینے سے باز نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے سوچا، بچے کا یہ کہنا کہ ابا بھی تو پیتے ہیں، ان کے لیے ایک ایسا ہتھوڑا بن گیا جس کی ضرب کو برداشت کرنے کی طاقت ان کے اندر نہ تھی۔ بچے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ان کو سخت جھٹکا لگا۔ انہوں نے ایک لمحے کے اندر وہ فیصلہ کر لیا جس کے لیے ان کے دوستوں کی مہینوں اور سالوں کی کوشش بھی ناکافی ثابت ہوئی تھی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، انہوں نے طے کر لیا کہ وہ سگریٹ پینا بالکل چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے نہ صرف اگلے دن سگریٹ نہیں پی بلکہ مستقل طور پر سگریٹ نوشی ترک کر دی۔ باپ کو سگریٹ سے محبت تھی مگر بیٹے سے اس سے زیادہ محبت تھی، اس نے بیٹے کی خاطر سگریٹ کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ہر آدمی کو اپنے مفادات اور مصالح سے محبت ہوتی ہے۔ اسلام یہ ہے کہ خدا کی محبت اتنی بڑھ جائے کہ اس کی خاطر آدمی دنیا کے مفادات اور مصالح کو قربان کر دے۔ 20 ستمبر 1979۔ صرف الفاظ سے۔ امام حسن بصری مولود 110 ہجری اور حجاج بن یوسف مولود 95 ہجری کا زمانہ ایک ہی تھا۔ حسن بصری کی صاف گوئی حجاج کو بہت تکلیف پہنچاتی تھی۔ اس نے طے کیا کہ حسن بصری کو قتل کرا دے۔ چنانچہ اس نے حسن بصری کو اپنے دربار میں بلایا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ ان کو زندہ واپس نہیں جانے دے گا۔ میمون بن مہران بتاتے ہیں کہ حسن بصری جب دربار میں داخل ہوئے اور حجاج کے سامنے کھڑے ہوئے تو یہ گفتگو ہوئی۔ حسن بصری نے کہا، اے حجاج، تمہارے اور آدم کے درمیان کتنے باپ ہیں؟ حجاج نے جواب دیا کہ بہت۔ حسن بصری نے کہا کہ اب وہ کہاں ہیں؟ حجاج نے کہا کہ وہ مر گئے۔ حسن بصری کا مطلب یہ تھا کہ جہاں تم مجھ کو پہنچانا چاہتے ہو اسی راستے پر تم خود بھی تیزی سے جا رہے ہو۔ حجاج اگرچہ ایک ظالم حکمران تھا مگر یہ الفاظ سن کر اس نے سر جھکا لیا۔ اس کے بعد حسن بصری محفوظ حالت میں دربار سے باہر نکل آئے۔ فلما قام الحسن بین یدی الحجاج قال له یا حجاج کم بینک وبین آدم من اب قال کثیر قال فأینہم قال ماتوا ثم نکس الحجاج رأسه وخرج الحسن لم یمسسه منه سوء۔ اس پل پر یا اس پل پر ملک شاہ سلجوقی کی شاہی سواری ایک روز ایک پل سے گزر رہی تھی۔ ایک بڑھیا وہاں آ کر کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ اس کے قریب پہنچا تو بڑھیا نے پکار کر کہا، اے بادشاہ، بتا میرا اور تیرا انصاف اس پل پر ہوگا یا اس پل صراط پر؟ ملک شاہ پر اس جملے کا بے حد اثر ہوا۔ وہ گھبرا کر سواری سے اتر پڑا اور کہا، ماں، اس پل پر کس کی ہمت ہے کہ کھڑا ہو سکے؟ بہتر ہے کہ میرا اور تمہارا حساب اسی پل پر ہو جائے۔ اس کے بعد بڑھیا نے بتایا کہ سپاہیوں نے اس کی گائے پکڑ کر ذبح کر دی ہے۔ میں تم سے اس ظلم کا انصاف چاہتی ہوں۔ ملک شاہ سلجوقی وہیں ٹہر گیا اور معاملے کی تحقیق شروع کر دی۔ جب ثابت ہو گیا کہ بڑھیا کی شکایت صحیح ہے تو اس نے اسی وقت مجرموں کو سزا دی۔ اس کے بعد اس نے بڑھیا سے معافی مانگی اور گائے کی اصل قیمت سے بہت زیادہ معاوضہ دے کر بڑھیا کو راضی کیا۔ کتے سے بھی زیادہ برا۔ تاتاری جب بغداد کی سلطنت پر غالب آ گئے تو ان کے اندر احساس برتری پیدا ہو گیا، وہ اپنے آپ کو مسلمانوں سے بہت اونچا سمجھنے لگے۔ ایک تاتاری شہزادہ ایک بار گھوڑے پر سوار ہو کر شکار کے لیے جا رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا۔ راستے میں ایک مسلمان بزرگ ملے، اس نے مسلمان بزرگ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم اچھے ہو یا میرا کتا؟ مسلمان بزرگ نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو تو میں اچھا، ورنہ تمہارا کتا اچھا۔ یہ جملہ اس وقت اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ تاتاری شہزادے کا دل ہل گیا، وہ اس ایمان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا جس پر آدمی کا خاتمہ نہ ہو تو وہ کتے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اس تلاش کا نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر وہ مسلمان ہو گیا۔ غریبی کا مطلب بیوقوفی نہیں۔ کچھ معزز لوگ ایک مقام پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ایک بھکاری عورت آئی، اس نے سوال کیا مگر کسی نے اس کو جواب نہ دیا۔ اس نے پھر اپنا سوال دہرایا، اب بھی کسی نے اس کو جواب دینے کی ضرورت نہ سمجھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس سے زیادہ ضروری گفتگو میں مصروف ہیں کہ ایک بھکاری عورت کا جواب دے۔ بھکاری عورت اس کے باوجود بار بار اپنے سوال کو دہراتی رہی۔ مجلس میں ایک معزز بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اس مسلسل مداخلت پر غصہ آیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، بڑی بیوقوف معلوم ہوتی ہے۔ عورت نے یہ سنا تو بولی، بابا غریب آدمی بیوقوف ہی ہوتے ہیں۔ یہ کہا اور چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد مذکورہ بزرگ اکثر کہا کرتے تھے، اس بھکاری عورت نے مجھ کو جو جواب دیا اس سے زیادہ سخت جواب مجھ کو ساری زندگی میں کسی نے نہیں دیا۔ غم آدمی کو گہرا بنا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مجلس تھی، عمدہ قالین پر کچھ خوش پوش اور معزز افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی پھٹے حال آیا، وہ بلا اجازت مجلس میں بیٹھ گیا۔ ایک صاحب نے اس کو منع کیا کہ یہاں مت بیٹھو۔ بار بار منع کرنے کے بعد بھی جب وہ نہ مانا تو انہوں نے اس کو پکڑ کر مجلس سے اٹھا دیا اور کہا، جا اپنا کام کر۔ وہ اٹھا اور یہ کہتا ہوا چلا گیا، ایک ہی راستے سے آئے ہیں، ایک ہی راستے سے جائیں گے دونوں۔ آدمی کا یہ جملہ اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ اس کے بعد مجلس کا رنگ بدل گیا۔ لوگ خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد اٹھ اٹھ کر چلے گئے۔ کبھی آدمی کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے مگر وہ جملہ محض کچھ الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ سننے والے کے دل میں برچھی کی طرح چبھتا ہے۔ وہ آدمی کو تیر اور تلوار کے بغیر ذبح کر دیتا ہے، مگر برچھی کی مانند چبھنے والے جملے صرف انہی لوگوں کی زبان سے نکلتے ہیں جو اس سے پہلے اپنے سینے میں برچھی چبھا چکے ہوں۔